Разумно служене. Съборна беседа, държана от учителя на 25 август 1921 година. Сутрешен наряд, 25 август, четвъртък, 5 часа сутринта. Размишление. Отче наш. Коленичи ли на лявото коляно? Духът Христов да пребъдва през цялата година в нашите души. Размишление. Да укрепнат душите ни в истината, за да пребъдваме постоянно в нейната светлина. Силата на живота е вложена в истината. Тя е израз всякога на великия Божи дух. Благославяй, душе моя, Господа! Да се прочитат следните стихове по три пъти. За истината, която пребъдва в нас и ще бъде във веки с нас. Второ послание на Йоанна, 1 глава, 2 стих. А ние сме длъжни да благодарим на Бога за вас, възлюблени от Господа, братя, че Бог отначало е избрал вас в спасение чрез освещението от Духа и вярването в истината. Второ послание към Солуняните, 2 глава, 13 стих. Стойте прочие припасани с истина чрез чреслата си и облечени с бронята на правдата. Послание към Ефесяните, 6 глава, 14 стих. Добрата молитва. Психически упражнение номер 3 и номер 4. При първото упражнение ще съсредоточите мисълта си върху следното изречение. Да снеме Бог всяко лукаво иго на лукавия от сърцата ни. А при второто упражнение, 4, да въведе Господ душите ни във вечната свобода на своя благ дух. Сега концентрирайте ума си в живия Господ на любовта, Христа. Психическо упражнение номер 3 е същото както психическо упражнение номер 1. На страница 426. Само че тук се изговарят думите «Да снеме Бог всяко лукаво иго на лукавие от сърцата ни». Психическо упражнение номер 4. Ръцете се поставят пред лицето, една срещу друга, с допрени пръсти и длани, обърнати навън. Тъй, че бавно се разтварят настрани, до хоризонтално положение. Издигат се нагоре над главата, пръстите се допират, дланите се приближават една към друга. В това положение ръцете се спускат надолу пред лицето до под брадата. Дланите се отдалечават една от друга, но пръстите са допрени с длани, обърнати навън. В това положение ръцете се издигат бавно нагоре до пред лицето. След това ръцете пак се раздалечават настрани до хоризонтално положение и така нататък. Той се прави три пъти. А при снемането на ръцете за трети път, той положение се задържа. Дланите една срещу друга с допрени пръсти слизат надолу, отдето всяка ръка се прибира на мястото си. Разумно служене. Съборна беседа държа на същия ден, 25 август, от 10 часа. Ще ви прочета 12 глава от посланието към римляните. И тъй, моля ви, братя, поради Божието милосърдие, да представите телата си жертва жива, свята, благоугодна на Бога, което да бъде ваше разумно служене. И не се съобразявайте с този свят, а се преобразете чрез обновяване на ума си, за да разпознавате от опит Божията воля. Защото чрез дадената ми благодат казвам на всеки от вас, който е по-виден, да не се мисли за повече, отколкото му се полага, а да запази скромност според дела на вярата, която Бог на всеки е разпределил. Понеже както в едно тяло имаме много части с различно предназначение, така ние всички сме едно тяло в Христа, а по-отделно всеки от нас е част от другите. И имаме различни дарби според благодата, която ни е отредена. Ако някому е дадена пророческа дарба, нека я упражнява съразмерно на вярата си. Ако на някому е дадена служба, да бъде прилежен в изпълнението й. Ако някой получава, да бъде прилежен в получаването. Ако освещава, в освещаването. Който раздава, да раздава щедро. Който управлява, да управлява с усърдие. Който показва милост, да я показва доброволно. Любовта да бъде нелицемерна. Отвръщавайте се от злото и се придържайте към доброто. Обичайте се един друг с братска любов. Надпреварвайте се да си отдавате един на друг почет. В усърдието си не бъдете лениви, а бъдете пламенни по дух, като служите на Господа. Радвайте се в надеждата си. В скръб бъдете търпеливи, а в молитва постоянни. Помагайте на светиите в нуждите им. Бъдете гостолюбиви. Благославяйте уния, които ви гонят, благославяйте и не кълнете. Радвайте се на онези, които се радват. Плачете с онези, които плачат. Бъдете единомислещи помежду си. Не пожелавайте недостижимото, а се задоволявайте с малкото. Не считайте себе си за мъдри. Не отвръщайте никому за злото със зло, а залягайте за това, което е добро за всички. Ако е възможно, и доколкото зависи от вас, бъдете в мир с всички хора. Не отмъщавайте за себе си, възлюблени мои, а дайте място на Божия гняв. Защото писано е: отмъщението е мое, аз ще въздам, рече Господ. И тъй, ако врагът ти е гладен, нахрани го. Ако е жаден, напой го. Защото, вършайки това, ти ще струпаш жар на главата му. Не се остави да ти побеждава злото, а ти побеждавай злото чрез доброто. Мислите, които апостол Павел привежда в тази глава чрез вдъхновението на духа, са важни за приложение. Всички учения имат смисъл за нас дотолкова, доколкото те са във връзка, доколкото ние можем да ги схванем според степента на нашето развитие, или доколкото те попаднат под нашия поглед. Представете си, ако вие бяхте попаднали на земята, а тя да беше просто като топка, да нямаше на нея нито растения, нито вода, нито камъни, какво бихте научили от земята, ако тя беше само една валчеста топка, гладка като стъкло? Ето защо хубостта на нещата е в онова безгранично разнообразие, което съществува в божествените мисли. И ние самите сме такава проява на Божията мисъл. А тази мисъл е нещо реално. Реалността е и в нашата душа. И най-важното нещо, към което се стремим, е да обхванем и опознаем нашата душа. И щастие, и нещастие, и радост, и скръб, и смисъл, и безсмислие, и сила, и безсилие. Всичко това зависи от нашата душа. Когато вие започвате да губите вашите сили, скъсвате нишката на душата си. Когато изгубите мисълта си, скъсвате нишката на волята си. Следователно, изгубили сте вашата душа. И когато в нас идва вдъхновението, това показва, че сме отстранили грешките от душата си. А душата, това сме ние. Тази божествена душа се облича в разни форми. И всяка форма е необходима за света, в която душата се проявява. Тя не трябва да се пренебрегва. Когато душата слиза на физическото поле, тя ще се облече в такова тяло, каквото сега има. Не смесвайте плътта на вашите криво разбрани желания и стремежи с вашето тяло. Тялото, което сега имаме, е най-великолепното здание. То е един модел за бъдещото тяло. То още не е завършено. По него ще се създаде истинския божествен храм – Соломоновия храм. Вие искате да разберете какво е сърцето. Какъв е умът на човека? Какъв е духът му? Каква душа има? Но нито сърцето сте виждали, нито ума виждате. Нито душата, нито духа. Това, което знаете, са само понятия, смътни схващания. Ако вие си зададете въпроса: какво съм аз? Да кажем, вие сте щастлив, радостен, но някой съсед ви бодни с малка игличка и от върха на тази малка игличка щастието ви се разваля. Питам, къде е отишло щастието ви? Или пък да кажем, имате някоя голяма болка, някъде е нагноясало, а някой с една малка игличка пробие това място, изтиска гнойта и вие се освобождавате от тежестта. Значи това чуждо вещество, което е било в организма ви, е причинявало всички страдания. И щом то се изхвърли, вие се освобождавате. Ставате радостни и весели. Следователно, всички мисли, чувства, желания и действия, които нямат нищо общо с нашия живот, щом влязат в организма на душата, причиняват болезнено състояние. И вие трябва да се стремите да намерите начин да се освободите от тях. Не казвайте: няма нищо. Не, има нещо. Ако кракът ви понаболява, ще намерите трана и ще го извадите. Апостол Павел също имаше един трън, но казваше, че този трън му е потребен. Бил спирачка живота му. Този трън му служил за спирачка, понеже Павел имаше още да слиза надолу. Господ му каза: тази спирачка не ти трябва. Достатъчна ти е моята благодат. Сега не мога да ти отнема спирачката, но слез долу и щом започнеш да се изкачваш, ще ти отнема. Този трън не може да се отнема. Но щом слезеш до дъното и поемеш нагоре, Господ ще ти отмахне спирачката. Защото за нагоре няма нужда от спирачка. Сега някои от вас имат страдания. Те слизат надолу и имат спирачка. И ако ме питате до кога ще продължават страданията, ще ви отговоря. До тогава ще имате тия страдания, докато слезете до дъното. А щом поемете нагоре, всички страдания ще почнат да изчезват. И когато възлезете на върха горе, страдания няма да има. Казвам, тия форми, в които сме облечени на физическото поле, са потребни. Най-важният орган на физическото поле е човешкия мозък. И вие трябва да пазите най-впечатлителната част на главата. Това е предната й част – челото. Трябва да пазите челото си да бъде впечатлително, да може да възприемате правилно божествените форми. Старайте се лицето ви да ни огрубява. Веднъж огрубее ли то, вашите мисли, чувства и желания също ще започнат да огрубяват. По същия закон се развиват растенията и тези, които са садили цветя, знаят какво става, когато почвата се спече. Защото ако глинястата почва е спечена, водата не може да проникне надолу, за да даде влага и корените не могат да растат. Също така и нашето лице може да се спече. И то изпичане може да спре влизането на божествената влага, която дава подтик за развитие. И когато започнете да се спичате, вие ставате груби. Очите ви стават жестоки. Устата загрубява и в лицето се получава една дисхармония. Вие ще се стараете да премахнете то изпичане. Ще се мъчите да го изхвърлите от лицето си. Ако изгубите божествения смисъл, ще почернеете като въглен. Лицето ви може и да побелее като бяла пръст. Затова ще употребите всички усилия. С молитви, с работа, ще се стараете да възстановите пластичността на вашето лице, докато най-после то дойде до онова състояние, че да светне. От него да започне да излиза известна светлина. Тогава то ще има израз и божествената светлина ще започне да влиза в мозъка, душата ви. Трябва да имате желание лицето ви да стане възприемчиво за божественото от външния свят. Как загрубяват във вас чувствата? Когато възприемете една отрицателна мисъл или едно отрицателно чувство. А всяко чувство се определя от редица причини, от вибрациите на различните движения. Има рефлективни движения, които излизат от мозъка и отиват навън, към лицето. И вследствие на тези удари, от мозъка към лицето вие ставате толкова кисели, че носът ви започва да се изкривява, да се сплесква. Понякога се повдига нагоре, понякога се изкривява надолу, понякога хлътва и се обезобразява. След това очите ви започват да потъмват, да се смаляват. И тъй започват да се явяват тези безобразни бръчки по лицето, и то става тъй накълцано, като напука на земя, като че ли е насечено с някой остър сатър за месо. Божественият дух на християнството казва: всяка мисъл, която проектирате в сърцето си, може да се възприеме или не. Ще се възползвате ли от нея, като й дадете път навън. Говоря за съзнателните мисли, които влизат в нас, и ние им даваме живот. Следователно, всяка мисъл, която проникне във вас и е в дисхармония с вашия растеж, не я изпъждайте, а я спрете на главния вход. Накарайте да чака ден, два, три, десет, месец, година, две. Нека почака там. И ние, съвременните хора, съвременните християни, които вървим в правия път, в новото учение, ако не можем да изправим нашите лица, тогава в какво се състои нашата наука, това ново учение? Ако нашите лица огрубеят тъй, както лицата на светските хора, ако телата ни огрубеят, тогава в какво се състои нашето учение? Тогава ние ще започнем една обратна реакция. Ще стигнем до колективната съзнателна проява на човешката душа. Има условия в живота, и те са следните. Да кажем, че в душата или в съзнанието ви проникне една горчива мисъл или чувство. Затова вие може да не сте виновни, но първо ще намерите откъде иде тази мисъл. Отляво или отдясно. Отпред или отзад. Отгоре или отдолу. Шест посоки има, откъдето може да дойде мисълта. Трябва да намерите най-малко две посоки. Да видите дали мисълта иде отляво или отдясно. Тази лоша мисъл може да иде отляво. И тогава някоя жена ви я препраща. Иде ли отдясно, някой мъж ви я праща. Така че трябва да знаете кой ви е изпратил тази лоша мисъл. Това е наука, философия. Да знаеш от кого иде тази мисъл. От жена или от мъж. Защото ако мисълта иде от жена, а вие я приемете като изпратена от мъж, ще употребите погрешен метод. Сега като казвам мъж и жена, то е защото има и женски и мъжки дяволи. Има не само мъже и жени, каквито сте вие, но има и женски дяволи и мъжки дяволи. Между всички същества има и мъжки и женски. Ще знаете от каква категория същества иде тази мисъл, която ви се изпраща. Апостол Павел, който разбира законите, казва: представете телата ваши в жертва жива, свята, благоугодна на Бога. А на съвременен наш научен език това значи: изложете се на слънчевите лъчи. И всички вредни микроби, които са в тялото ви, Господ ги прости. Ще изчезнат. Щом вие изложите и вашите тела на Божиите лъчи, съединени с Бога, тази Божия светлина правилно ще проникне във вас. И Бог ще измени условията. Те тъй естествено ще се изменят, че неща, които ви се виждат невъзможни, ще станат възможни. И всеки ден ще има веселие. Вие трябва не само да се слушвате, а да правите опити, и движенията ви ще станат леки. Остава да изменим носа си. Не казвайте: когато дойда на земята, Господ ще ми даде друго тяло, друга форма. Помислете си. Ако имате един прекрасен диамант, затворен в кутия, мислите ли, че тази кутия не изпълнява една важна работа? Тя го предпазва да не бъде повреден отвън. Тя предпазва тялото на вашата душа. Следователно, Тази кутия е потребна и вие трябва да я пазите заради диаманта. Щом се развали кутията, и вашия диамант ще се развали. А ако я пазите в изправност, и диамантът ще бъде в изправност. Ако твоята душа още не се е доразвила, за да влезе в астралния свят и придобие една друга обвивка, астралното тяло, ти ще се изложиш на опасност. Душата ти ще се изкриви. Зато и в това отношение писанието казва: нашите тела са храм Божий, в който Духът Божий се проявява. Ние тук ще се стараем да не увреждаме не само нашето тяло, а и тялото на някой наш брат. Аз зная, че някои правят следната грешка. Насочат мислите си върху нещо и ги прекръстосат. Например, когато видят някой човек много строен, започват да му завиждат. Искат от него да се махне тази красота. Този момък да изгуби силите си. Така постъпваме и когато видим, че някой човек има особени таланти. Завиждаме му. В нашия ум, в нашето сърце не трябва да влиза никаква мисъл на завист. Ние трябва да използваме талантливия и умен човек, а не да му завиждаме. И тогава този човек може да ни принесе много полза. Има хора, с които ти можеш да дружиш, и тогава можеш да приемеш голямо благословение. В света най-опасни хора са глупавите. Те са джипчии. Кой може да ти обере? Който няма нищо. Ученият, талантливият човек е като онзи, който е натоварен с много голям чувал, и когато срещне някого, казва: твоето не ми трябва. Аз мога да ти дам и от моето. А глупавият носи празен чувал на гърба си. И този ще обере, онзи ще обере, докато си напълни чувала. И тъй, като ученици на Бялото братство, вие трябва да се пазите от всички кисели чувства, от всички вътрешни неразположения. Всяка мисъл, която вие проектирате в света, първо докосва божественото съзнание и после отива при обекта, към който я изпращаме. Всяка наша мисъл минава през съзнанието на божествения център и всички грехове произлизат от това, че ние грешим против Бога и Неговите велики закони. Тъй, че щом една наша дисхармонична мисъл докосне божественото съзнание, Господ пише: този човек в бъдеще да понесе товара си, наказанието си. Това е карма. Не мислете, че той е нещо безразборно. Господ записва всяка на ваша мисъл много точно. Не оставя нищо незаписано. В бъдеще ние всички трябва да мислим тъй, както е мислил Христос. Не историческия Христос, а Христос на любовта. Великият Божи дух, който създава всички блага в света. И когато видите лицето на този живия Христос, вие ще се изпълните с радост. Псалмопевецът казва: когато видя лицето ти, душата ми ще се развесели. И действително, в бъдещия живот, другия свят, новото, което ще видите, е Божието лице. Аз не мога да ви го опиша, но щом видите той лице, ще разберете смисъла на всички други лица, и на умственото, и на сърдечното лице. Като видите туй лице в тази светлина, всичко ще разберете. И за това ние се стремим умът, сърцето и душата ни да бъдат така впечатлителни, че да възприемат Божието лице. Защото то ще произведе в нас ефект на обновление, този живот, в който сега пъшкаме. Всеки от вас сега казва: «Ох, няма го, няма го». Момата го търси. Жената, бащата, майката, всички търсят някого и не го намират. Когато дойде, хванат го, целуват го и казват: «Не е той». Тъй и майката целуне детето си и казва: «Не е той». Търсят го от хиляди години, но не го намират. И явява се, не го познават. Пророкът казва: «Когато ме потърсите с всичкото си сърце, с всичката си душа и с всичката си сила, ще ме намерите». Нека сега се върнем към мозъка, който е най-важният орган в нас. В него има милиони малки нишки, които излизат от центъра и са насочени към повърхността. Всички тези нишки са проводници на божествената енергия, която служи за образуване на божествените мисли. Това е една арфа, на която като свири, човешкият дух образува хармония. В предната горна част на мозъка се образуват разумните мисли. В задната му горна част се образуват нашите лични чувства. Чувството, че сме свободни индивиди. По-долните нишки отзад за ушите произвеждат воинствеността в човека. А най-долу отзад физическата любов в света. Любовта започва чрез ток, положителен и отрицателен. Затова хората се хващат за ръце. Тези токове почват така. Първо ръцете се прекръстосват, после се пускат и накрая хората казват: «Какво искаш да кажеш, не мога да разбера». Пак се хващат, погугукат си и после се пуснат. И пак не могат да се разбират. Защо? Защото тези центрове в мозъка не са тъй развити, за да могат да схванат първите мисли. Всяка любовна мисъл трябва да има правилна форма, а не крива, изопачена форма. Тя ще ви въведе в грях. Когато посрещаш твой възлюблен, ти не можеш да си свиеш умрука и да кажеш: «Дай да ти ударя по устата, за да провериш дали ти обича». Не, не. В съвременния свят ние трябва да употребяваме формите на по-нишите същества. За да ти изпита някой тук, трябва да ти причини най-голямо страдание. Но закона на небето е тъкмо обратното. И сега между нас тук казвам ви не заради мен, а заради самите вас. За да можете да растете и да се развивате, необходимо е вашите души да хармонират правилно помежду си. Ние всякога трябва да обичаме. Вие всички трябва да се обичате еднакво, без да се лъжете от външните форми. Има някои хора, които ни правят приятно впечатление и ние чувстваме топлинка в слънчевия възел. Но има и такива, чието присъствие ни действа тягостно. Нещо ляга като топка върху лъжичката ни и ние не можем да мислим. Не се чувстваме свободни. Една оса мина сега около нас. Какво има осата отзад? Какво е осата? Тя е едно месоядно животно, крайно разрушително. Минава тя около мен, И аз си казвам: докато тази оса бръмчи тъй около окото ви, вие не можете да се развивате правилно. Има опасност. Така и всяка лоша, небожествена мисъл може да усъкати нашето божествено зрение. Ние говорим за хармонията. Дръжте в ума си следната мисъл. Условията, които сега съществуват в света, не са създадени от Бога. Те са създадени от нас. Но те са една необходимост, която ние не можем да пренебрегнем. Следователно, те не представляват никаква спънка за нашето развитие, а са подтик за развитие. Тъй мислете. Да кажем, че сега някой от вас има мъж или жена, които са непоправими. Не се сърдете. Тази непоправимост е едно благо за вас. Имате един приятел, който е ексцентричен. Знаете, че приятелят ви не е спънка, а напротив, подпомага вашето въздигане. Или да кажем, че някоя ваша другарка е такава. Тази ваша другарка ще ви даде много добри уроци. Същия закон важи и за вас. Ако вие външно представлявате спънка за другите. Така ние сме нагласени да си помагаме взаимно, без да знаем това. Не се старайте да бъдете по-добри, отколко сте сега. Аз не искам да бъдете по-добри, отколкото сте сега. Помнете само, всяко пресилване носи изтощаване. Задръжте той състояние в ума си. Бъдете такива, каквито сте сега, през цялата година. Аз съм доволен от това разположение, което имате сега. Но знаете ли къде е вашата грешка? Вие често се излагате. Казвате: ела да видиш какво имам. Не излагайте скъпоценностите си. Не ги показвайте. Нека разположението, което имате в душата си, седи за вас. Не отваряйте целия ваш извор. Да видят другите водата чрез чучура. Нека в душата ви има нещо тайно. Нека хората не знаят всичко за вас. Само Бог трябва да знае какви сме. Ако Господ не знае, и ние го познаваме. Това ни е достатъчно. А хората по-добре да ни не познават. Да ти познава добрия човек е благословение, а да ти познава лошия човек – проклятие. Аз виждам сега, че у вас има желание да ви познае светът какви сте. Няма нужда да ни познават. Този свят и да ни познава, и да ни не познава, пак ще му направим същото добро, без разлика. И така, аз не искам да станете по-добри, а да останете толкова добри, колкото сте сега. Не искам да станете и по-силни. Нека Великият Божи Дух вложи нещо ново във вас, каквото Той намери за добре. Вложете във вас тази мисъл, тъй като дойдете до година, да забележите, че във вас е родило нещо ново. Ако забележите това по-рано, ще кажете: «Куткудяк, куткудяк», както петелът и кокошката. Ако някой лиси се чуе петела като куткудяка, веднага идва при него. Зато и действията си трябва да мълчите като философи. А сега кокошката куткудяка, куткудяка и ще снесе яйцето. Хората ще излязат и ще кажат: Нашата кокошка снесе едно яйце. Когато вършиш нещо, мълчи. Иначе яйцето може да отиде. А в първоначалното си състояние яйцата не пропадаха тъй както сега. И ние ще напуснем той състояние. Ще напуснем двора на коткодякането. Ще оставим всяка лоша мисъл, чувство и желание в дълбочините на нашето сърце, на нашия ум и на нашата душа, за да се преработят в Божествения закон и да станат част от нашия организъм. Също така, бих желал до идущата година лицата на всички ви да станат по-красиви. Какво разбирам по думата по-красиви? Това значи да си завършил някакъв предмет. Да казвам, когато дойдете до година в училището, да свирите по-хубаво, защото красотата е изкуство за свирене. Ние сме красиви, когато мислим, чувстваме и действаме. Когато нашия дух работи, ние сме красиви. А щом престанем да действаме, лицата ни стават грозни. Затова всеки от вас ще се стреми да контролира мислите си. Бих желал през цялата година да не разваляте хармонията. А вие може да я развалите и то знаете ли как? Можете несъзнателно да я развалите. Ако някоя мома влезе между 10 момци, тя ще развали хармонията. И обратно, ако един момък влезе между 10 моми, той ще развали хармонията. Аз зная такива случаи. Събират се 5 моми и обещаят да живеят чист, действен живот. Обаче след време при тях идва един момък, подвизава се и той, но се влюбва в една от момите и с това разваля братството. Той трябва да бъде кавалер и да каже: аз идвам тук да взема една от вас. Тъй, нищо повече. Хората трябва да бъдат искрени във всичките си постъпки. Той е божествено. А той, което е божествено, то е право. Което не е божествено, то не е право. Законът е такъв. Когато една наша лоша мисъл влезе между добри мисли, тя може да ги развали. И когато една добра мисъл влезе между лоши мисли, тя може да ги поправи, да ги подобри. Колкото и слаба да е една лоша мисъл, тя може да развали хармонията на добрите мисли и може да отнеме ден, два, месец, година, докато хармонията се възстанови. И тъй, обръщайте внимание на мозъка си. Като станете сутрин и имате в ума си тъмнина, ще проектирате у вас мисълта, че от невидимия свят слиза към вас една светла струя. Възприемете я, за да влезе тя в дълбините на сърцето ви. След това я прекарайте през задната и предната част на мозъка. Направете мислено една манипулация и веднага той тягостно състояние ще изчезне. Вие може да правите това упражнение в продължение на 5-10 минути и ще се домогнете до известни правила, на които вашия дух ще ви научи през тази година. Между нас сприхави хора няма да има. И лоши хора няма. А има хора, които още не знаят да свирят. Сприхавият човек има много излишна енергия, пък не знае къде да я употреби. Някой казва: неговата любов не е на мястото си. Той има много любов, но няма как да излезе и ще спука тръбите. Крива ли е любовта, че при излишък тя тъй се проявява? Ще поставим нови, по-широки тръби. Ще направим нова канализация. ще кажете, може ли всички хора да се обичат? Може. Но как? Вие ще схващате, че всички хора са части от едно и също божествено същество, което вие обичате. Обичате ли този, онзи, вие ще обичате всички. Как майката обича детето си? Тя го целува и отдолу, и отгоре, и отвсякъде, защото обича душата му. А когато детето умре и душата му е няма вече, тогава казват: «Хайде, Бог да го прости!» Докато ние схващаме, че Бог живее в нас, ние го ценим. И в това дете, а в момента, в който почувстваме, че няма Бог, започваме да мразим човека и с това причиняваме зло. Затова винаги ще мислите, че във всеки от вас живее Божия дух и че всички сте божествени. Който от вас има по-голяма почет към другите, той има и по-голяма любов. Ако вие ми обичате, защото аз ви обичам, това не е никакво предимство. Но ако вие обичате един човек, който не ви обича, това показва, че имате характер. Ако вие давате нещо някому, който ви е давал, това е вреда на нещата. Понякога може да правите услуги на човек, който ви преследва. Това е изкуство. Това е характер. И Господ гледа тъй на вас. Ако вие правите услуга някому, който 10 пъти ви е излъгал, това вече е нещо особено. И Господ казва: «Станете особени в своите прояви». Ние трябва да вършим необикновени неща. Този свят се нуждае от такива необикновени неща. И ние ще си подадем ръка. Всички, които са останали днес, ще образуват 100-те, които аз избирам. Обсъждат се избраните. Дали ще бъдете избрани, още не се знае. Ако приложите казаното, ще бъдете избрани. Този, който приложи закона, е избран. А който не го приложи, ще седи в антрето. А вие, които сте останали тук, веднага ще пишете на другите. Учителя каза, че тези, които остават тук, ще има айрян, но не излъга, тук има и масло и каймак. Има, но дали ще го изядете, това е въпросът. За вас, които присъствате тук, ще има едно правило. Като станете сутрин, ще изпратите някому една хармонична мисъл. Ако не знаете какво да кажете, ще кажете: «Да се прослави Господ тъй, както е писал своята книга». На следващия ден ще кажете същото. Всяка сутрин, през цялата година, щом ви дойде някоя красива мисъл за някой ваш брат, кажете я. Ако нямате такава мисъл в ума си, кажете: «Да се прослави името Божие тъй, както е писал в своята книга». И всеки от вас ще изпрати през тази година 365 такива мисли, за да се прослави живия Господ. След това ще изговорите втората мисъл. И като се прослави Господ тъй, както е писал в своята книга, да се прояви Неговата любов в моята душа и в душата на всички мои братя. Тези добри мисли ще изпращате само сутрин. Ще започнете от днес и никакво отлагане. От сутрин до обед може да изпълнявате закона. Като изпращаме така всяка сутрин по една мисъл, ние ще успеем да примахнем много болезнени състояния. И ако сега все още между нас има някои невръстеници, някой с главоболие, с болки в стомаха, с неразположение. С изпращането на такива мисли по този начин ще установим хармонията. Тогава ще едем сладко, ще мислим хармонично, ще работим сладко. Навсякъде все сладко ще бъде. Аз искам да ви изведа от затворите, разбирате ли? Да ви изведа от онези кауши. Ще изпращате мисли на всички, чието съзнание е пробудено. Ще се стараете да влезете във връзка с всички ваши братя, на които съзнанието е пробудено. Законът е един и същ. Щом съзнанието на човека, до когото се изпраща мисълта, е будно, той веднага влиза в контакт с вас. За пробудените души не съществува място и пространство. Съобщението се установява моментално. Ако ви дойдат мрачни мисли, изпитание, считайте това за велика привилегия. Ще се изправите пред Господа и ще кажете: Господи, благодаря ти за тази велика привилегия, с която ми удостои. Тъй ще кажете на той съзнание. Може би ще срещнете малко съпротивление и трудности, но след това трудностите ще изчезнат. Вие ще започнете да се топите, и постепенно ще ви олекне. Законът е верен и тези цветенца ще започнат да израстват. Ще имате най-малко 65% печалба. В света, в който живеете, пазете кисиите си. Когато се върнете от дома си, ще дойдат да ви търсят онези бедняци. Не остана ли нещо и за нас? И ако го намерят, може да ви оберат. Вие ще държите кисията си затворена. Може да им давате, но ще им давате със сметка. И ще им давате толкова, колкото вие намерите за добре, а не колкото те искат. Христос казва: който има две ризи, да даде едната. Двете ризи ще дадете само, ако е някой насилник. Ако е противник, дай му едната си риза. Ако е от лукавие, дай и двете да се върви. Представете телата ваши жертва жива, свята, благоугодна Богу. И тъй, нашата душа ще се научи как да се облича в астралния свят, с астралното си тяло. В умствения свят, с умственото си тяло. В духовния свят, с духовното си тяло. А като влезе в рая, с божественото си тяло. Ако сте с сегашните си тела, в оня свят на хармонията няма да ви познаят. Тъй ще се мините костюмите и като ви срещне някой, ако той не разбира законите на хармонията, даже няма да подозира, че това сте вие. Няма да ви познае. За да се познаем в другия свят, трябва всички да бъдем закона на хармонията. Така ще се стараете да държите вашите мозъци в изправно състояние и да използвате мислите, които ви безпокоят. Не спете. Гледайте да не ви изненада неприятелят. Знаете ли кога неприятелят ни изненадва? Когато започнем да се чувстваме най-радостни и весели, когато започнем да вдигаме много шум, тогава трябва непременно да знаем, че неприятелят ще дойде. И трябва да бъдем на поста си. Това е едно правило. Голямата радост винаги показва, че ще ви дойде едно голямо изпитание. А голямата скръб показва, че скоро ще дойде голяма радост. И няма да се страхувате, а ще знаете само, че големите радости предсказват едно разваляне на времето. И тъй, вие стоте, ще се стараете да въдворите хармонията между вас. да не остане у вас нито помен от мисълта, че еди кой си бил такъв, унакъв и не можем да го търпим. За нас всичко е хармонично. Там, където е Господ, всичко е добро. И ако дойде някой при нас, ние ще го разтопим. Ще го мачкаме, ще го прекараме през този кюниц, през онзи, през тази тръба, през онази, през тази реторта, през онази. Ще го прекараме през 99 реторти, докато каже най-после «С вас съм». Който влезе между 99 реторти, тъй е. Докато не каже «С вас съм», няма отърване. То е божественото в света. Същия закон и Господ държи между нас. Страдаме, падаме. Това е една реторта. После друга, трета и така нататък. Докато кажеш: Господи, аз те познах. Тогава и Господ ще каже: и аз те познах. Но да знаете, назад път няма. Няма връщане. Този път, по който вървим, е най-хубавият. Сега разбрахте, нали? Ясно ли е? Да. Колебания има ли още? Не. Някой от вас да е останал при особено мнение? Няма. Ама може да се случи нещо? Не. Може да не сме предвидели нещо? Няма такова нещо. Може да запитате какво ще стане с другите. Въпросът е решен. От божествено гледище въпросът е решен. Ще изпълним волята Божия тъй, както Бог е писал в своята голяма книга. И тогава Господ ще свърши за нас това, което е писал. И въпросът е уреден. А сега ще подпишем. Готови ли сте да подпишете? Готови сме. Ще направим едно упражнение. Ще го подпишем. Любовта на Христа в нас ще свърши всичко започнато. Тези думи ще произнесете мислено три пъти. Упражненията ще правите рядко и само когато сте насаме или когато сте 10 души, но в хармония. Всичко, което ви е дадено, пазете го като нещо свято и ценно. Упражненията ще прилагате там, където духът ви каже. Ще слушате вашата интуиция. Тъй нямам нищо против. Но там, където духът не ви е говорил, не бързайте. Тъй, че вашата задача много се улеснява. Ще слушате духа. Беседата е изнесена на 25 август 1921 година, четвъртък, 10 часа сутринта.